어. 아하. Parę chwil temu miałem się stąd zwijać, nie było miejsca. Nie dałem skurwysyną chwili na zmianę podejścia. To po części ja się zmieniłem, po części ten świat niosę nasiona szansy w moich zaciśniętych pięściach. Zamknąłem w hercach więcej niż widziały twoje oczy. To coś co mam to ogień, już tyle ze mną kroczy. Nie chciałem wsparcia, nie szukałem pomocy. Przestałem sam tej jebanej mgle parę set zimnych nocy. Uważam gdzie stawiam kroki, dzięki lud. Chwilę z tobą się utopi cały snu i trud. Zapach łatwych sztuk co klub. Wypełnia nos czas niewartego wspomnienia. Przerodziłem się w ich koszmar. Mam za sobą ćwierć wieku, przed sobą czystą kartkę. A na barkach demony, z którymi cały czas walczę. Pierdolę te szarańcze, ślepe parcie na kredyt. Nie musisz pozwolić przeżyć, dawno miało mnie tu nie być. Mam rozum twardszy niż pięści, ostrzejsze wersy niż zęby, głębsze płuca niż chęci. Możesz rozerwać mnie na części, a niczym krople rtęci. Znowu biegnę w całości. Mam rozum twardszy niż pięści, ostrzejsze wersy niż zęby, głębsze płuca niż chęci. Możesz rozerwać mnie na części, a niczym krople rtęci. Znowu biegnę w całości. Patrzę na mnie myśląc skąd on się urwał. Gość mentalnie przecież nie wyszedł z podwórka. Szok ateistów po ostatnich sercach skurczach. Kurwa, a miało go tu nie być, stwórca. Smutek i śpiewy, emocje na huśtawce. Już prawie szygam na te harlekiny w rapgrze. Ponad trzy dychy, wciąż jestem MC. Płacę za bity błędy i komitet rodzicielski. Mówisz twój rap jest niepotrzebny dłużej. Widzą tylko czapki nową tendy bluzę. I pytają czy u ciebie leci Kendrick w furze. Skończ te pierdolenie, bo mnie zębi w siurze. Nie ma mnie na niebie, a proszą o kontakt. Staję w drzwiach do wytwórni, gwiezdne wroda. Bo kogo dziś przekona Nietzsche, Freud czy Kant. Ulice chcą bohaterów, którzy znają ich świat. Mam rozum twardszy niż pięści, ostrzejsze wersy niż zęby, głębsze płuca niż chęci. Możesz rozerwać mnie na części, a niczym krople rtęci. Znowu zbiegnę w całości. Mam rozum twardszy niż pięści, ostrzejsze wersy niż zęby, głębsze płuca niż chęci. Możesz rozerwać mnie na części, a niczym krople rtęci. Znowu zbiegnę w całości. Skurwysyny mi mówiły, rzuć to. Przyjaciel walcz, plotki brak sukcesu, bo mnie jak domek skarb. Byłem wrażliwy nie na piękno, tylko na niepowodzenia. Miejsce, w którym byłem, jest nie do opowiedzenia. Zatracałem się, jak ciemnie słowa w głowę uwierały mnie. W gównie po szyję, opuszkami palców już byłem na dnie. Minęło kilka lat, dla mnie jak chwila. Słuchaj mnie brat, każdy z nas to filar. Tak staliśmy, stoimy i musimy stać. Okaże dzień, żeśmy walczyli i co teraz kurwa mać? Pytasz Onar, co u ciebie? Jak tam płyta w sklepie? Mówisz, że widziałeś ojca i po grzbiecie mnie poklebie. Chcesz się ze mną czegoś napić? Za zdrowie, kiedyś mówiłeś, nikt już nie słucha. Po co to robię? Pierdolę stare czasy. Nie mam sentymentu, chcesz zobaczyć w łączu, to chcesz pogadać to z Facebook. Mam rozum twardszy niż pięści, ostrzejsze wersy niż zęby, głębsze płuca niż chęci. Możesz rozerwać mnie na części, a niczym krople rtęci. Znowu zbiegnę w całości. Mam rozum twardszy niż pięści, ostrzejsze wersy niż zęby, głębsze płuca niż chęci. Możesz rozerwać mnie na części, a niczym krople rtęci. Znowu zbiegnę w całości.